chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me, how long you gonna stay here, Joe? Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Ventura Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Een van de mooiste nummers van America hier aan het begin van de late avond. Ventura Highway. Welkom bij de show. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je oren weer vertroetelen, natuurlijk, zoals iedere keer. Met heerlijke easy listening muziek, dus ook vanavond doen we dat weer. Tenminste, niet als je naar een herhaling luistert, want dan, dan luister je overdag ergens naar een heel relaxed programma. Zo is het ook wel weer. In de show hebben we natuurlijk ook gewoon een paar interessante onderwerpen. Die gaan we met je bespreken. Zoals bijvoorbeeld de zachte stad. Ja, wat is dat nu weer? Wint de Dutch Design Awards. Nou, wat dat betekenen heeft, dat hoor je natuurlijk zo meteen. Wel interessant natuurlijk. Verder praten we met Jacqueline Vrima. Zij is van Volkskracht. En ze is daar voorzitter van, maar ook nog rechter. Wat heeft zij te melden? Wat is Volkskracht? En wat heb jij er als burger aan? Nou, dat komt er straks natuurlijk allemaal aan. En Han van Horst is ook van de partij. Hij, heeft het over Richard Groenendijk, je weet wel, de cabaretier. Die ontving de Jillis Bruggeman-penning. En waarom kreeg hij die? Nou, heel bijzonder, want hij ontving hem in Schiedam uit handen van een wethouder uit Goeree, of van op Goeree Overflakkee natuurlijk. Dat is allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dus ik zou zeggen, stay tuned. De grond is onder mijn voeten vandaan.

travel upon a road that was fond and narrow. Another place, another grace would save me. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Play me. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Play me. De mooiste muziek hoor je hier, dat is wel duidelijk, hè? Mooie muziek van Neil Diamond hier in de late avond. Je hoorde Play Me, ervoor Numidia en Arcade, komt uit de top 40 van vandaag. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan naar de zachte stad. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten over de Dutch Design Awards, want de zachte stad heeft een prijs daarin gewonnen. En Carolien van Eikelen is in de studio. Welkom, Carolien. Nou, dank je dat ik hier mag zijn. Jij bent adviseur bij Stadsbeheer Rotterdam Circulair. Is Rotterdam zo circulair dan, dat je daar een speciale afdeling voor hebt? Nou, we werken er hard aan. Het is ook een belangrijke opgave. Dus we zijn met een clubje mensen bezig om op een aantal onderwerpen te werken aan Rotterdam, om Rotterdam circulair te maken. Mm-hmm. Maar in Rotterdam gaat het vooral over bouwen, omdat het een hele grote stroom is. In Rotterdam wordt natuurlijk veel gebouwd. Ja. En in de bouw zitten veel kansen, maar ook veel gevaren voor circulariteit. Ja. Het gaat over consumentengoederen. Moet je denken aan voedselverspilling, aan textiel. Dat is een belangrijk onderwerp. En ook aan plastic. Hè, aan plastic in water. Dus de plastic soep. Ja. En we richten ons op organische stromen. Dat is eigenlijk al het organisch materiaal in de stad. Moet je denken aan groente, fruit en tuinafval van bewoners. Ja. We kijken ook naar het materiaal uit de buitenruimte. Hè. Dus wat kunnen we meer met ons blad, riet, gras, maaisel, wol is er daar eentje van. En we zijn ons ook aan het oriënteren voorzichtig op stroom in de industrie. Niet dat we daar als gemeente, die zijn niet van ons, hè, die zijn gewoon van bedrijven. Mm-hmm. Maar wij kunnen daar natuurlijk wel een rol in spelen om te kijken of ook die materialen hoogwaardig hergebruikt kunnen worden. Ja, want het gaat om recyclen en hergebruik en dat soort zaken allemaal. Ja. En dan heeft de Zachte Stad, zei ik al, die prijs gewonnen. Wat is de Zachte Stad? Ik vind Rotterdam nogal hard. Ja, dat Rotterdam is denk ik en zacht, maar ook of en hard, maar ook zacht. De zachte stad is eigenlijk 4 jaar geleden begonnen. Toen begonnen we niet zeg maar met het idee we gaan aan de zachte stad werken. We kregen een vraag van onze schaapherder. We hebben in Rotterdam een schaapherder die heeft ongeveer tussen de 2.000 en 1.500 schapen. Mm-hmm. Die produceren ook wol en hij merkte dat hij zijn wol niet kwijt kon. En toen vroeg hij eigenlijk van, ja, hebben jullie daar een idee over wat ik daarmee zou kunnen doen? Nou, toen zijn we daarmee aan de slag gegaan, omdat wol een fantastisch materiaal is. Het is luchtzuiverend, het is geluiddempend, het is brandwerend. En we konden ons eigenlijk niet voorstellen dat het verbrand wordt. Dus toen zijn we ermee aan de slag gegaan. En gaandeweg eigenlijk is het zo bijzonder geworden. Want we gingen onderzoek doen naar wat nou de kwaliteit van de wol is. En in dat onderzoek gingen we allemaal stappen zetten. Dus eerst gingen we de wol wassen. Toen dachten we, nou, dat ging goed. Dachten we, nou, dan gaan we de volgende stap zetten. Dan gaan we kijken, kunnen we ook garen van maken? Nou, dat lukte. Dacht, ja, als we dan garen hebben, kunnen we dan ook truien en dekens van maken. Ja, precies. Daar moet je iets van kunnen maken. Ja. Maar eigenlijk was iedere stap die we zetten, die lukt. Tot onze grote verbazing eigenlijk. En die zoektocht die leverde eigenlijk zoveel mooie dingen op, dat we op een gegeven moment dachten, ja, maar wat gaan we eigenlijk met al die mooie dingen doen? En toen dachten we, ja, we gaan ze gewoon laten zien aan de Rotterdammers. Want dat is voor wie we het werk doen. En we wilden eigenlijk ook aan al die Rotterdammers laten zien van, kijk, dit is de wol van de schapen. Heel veel mensen hebben iets met die schapen. De boodschap van de wol, op het moment dat je zuinig bent met spullen, kan je er hele mooie dingen van maken. Maar even terug naar die Dutch Design Award. Waar hebben jullie die nou precies voor gewonnen? Voor opdrachtgeverschap. En dat gaat eigenlijk over hoe we als gemeente dit hele proces hebben gedaan. Dat klinkt een beetje vaag, maar je moet je voorstellen dat we werkten voor dit onderzoek samen met een onderzoekster, Christine Meinersma. En de opdracht aan haar was eigenlijk heel helder. We zeiden van onderzoek welke kwaliteiten er in de wol zitten. En bedenk voor iedere kwaliteit een potentiële toepassing, zodat je in theorie, zeg maar, alle wol zou kunnen gebruiken voor de toekomst. Ja, ja. En wat nou echt heel erg leuk is, is dat doordat we haar ruimte gaven en vertrouwen, heeft zij een ontdekking gedaan. Want zij heeft namelijk, of eigenlijk een uitvinding, vermoedelijk kan ik het gewoon noemen. Want zij heeft uitgevonden hoe je met wol 3D kunt printen. Dus ze kan blokjes printen, maar ze kan ook bijvoorbeeld een bank printen. Als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze ergens op de sociale media terecht? Ze kunnen sowieso. We hebben een website, gewoon als je googelt op Rotterdam Circulair, kom je daarop. We hebben ook nog een voor de schapen hebben een speciale website gemaakt. Dat is www.dezachtestad.nl. Oké, dan kunnen mensen daar in ieder geval even verder kijken hoe het allemaal is. Want het is veelomvattend. Dat heb ik wel duidelijk gekregen van je. Carolien van Eikelen, adviseur bij Stadsbeheer Rotterdam Circulair. Over alle dingen die bewaard moeten worden en op een andere manier weer toegepast kunnen worden. Heel veel succes daarmee en dank voor het gesprek. Ça commence comme un rêve d'enfant. On croit que c'est dimanche et que c'est le printemps. Toi et moi, on s'en va regarder le soleil sous les branches et puis parler de toi. Ça ressemble à un rêve d'enfant. On croit que c'est dimanche et que c'est le printemps. La radio donne enfin des nouvelles, nouvelles et nous parle enfin un peu de toi. C'est dimanche et que c'est le printemps. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond. Wat een romantiek hier in de show van Celine Dion, Because You Love Me. En Julien Clerc ervoor met een nummer waarvan ik de Franse titel maar niet ga uitspreken, want dat lijkt helemaal nergens op. In een ogenblik, over een minuut of vijf al, dan is het weer tijd voor de column van Han van der Horst. Zoals iedere avond, of iedere woensdagavond. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Hè. Hij gaat het vandaag hebben over Richard Groenendijk. Die ontvangt de Jillis Bruggemanpenning. Han van der Horst is trots op zijn eigen stad, want hij woont eigenlijk in Schiedam. Die ieder jaar mensen onderscheidt die zich verdienstelijk maken voor de verdere emancipatie van de regenbooggemeenschap. Wat hij daarover te vertellen heeft, hoor je zometeen na deze prachtige van Roxette. Listen to your heart. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, afgelopen woensdag woonde ik in mijn vaderstad Schiedam samen met mijn geliefde de uitreiking bij van de Jillis Bruggeman-penning aan niemand minder dan Richard Groenendijk. Jillis Bruggeman is in 1803 voor het stadhuis opgehangen omdat hij homoseksuele handelingen had verricht. Officier van justitie Pilat van Bulder had geëist dat hij met het koord zou worden gestraft, waarna zijn lijk in zee moest worden geworpen. De rechtbank ging zover niet en liet genade voor recht gelden. Na de ophanging hoefde Jillis Bruggeman niet in zee te worden gegooid. Het lichaam werd ter beschikking gesteld aan de familie. Er zijn nog steeds verre nazaten van hem in leven. Jillis Bruggeman was in Nederland de laatste homo die vanwege zijn geaardheid werd terechtgesteld. Een aantal jaren terug is op de plek van de executie een gedenksteen neergelegd. Ook stelde men de Jillis Bruggeman-penning in die jaarlijks door de gemeente wordt toegekend aan iemand die voor de emancipatie van de LHBTI+ gemeenschap van betekenis is. De Schiedamse wethouder Anoushka Biekman, die de penning beroepshalve uitreikte, gebruikte overigens de term regenbooggemeenschap, wat ik eigenlijk een heel mooie term vind. Behalve de penning worden er ook 3 opstekers uitgedeeld aan mensen die zich in hun eigen gemeente sterk maken voor wat ik met een derde term, maar gendergelijkheid noem, al weet ik niet of die vlag de lading wel helemaal dekt. Woordkeus ligt ingewikkeld tegenwoordig, vooral op dit terrein. De eerste opsteker ging naar Mart van den Kamp uit Gouda, een sleutelfiguur in het plaatselijke antidiscriminatieforum. Zijn insteek is goed overleg, ook met instanties waar je niet zo gauw de handen op elkaar krijgt voor de wensen van de regenbooggemeenschap. Gouda kent een subcultuur van zwarte kousen, om het zo te zeggen, en is het hoofdkwartier van de Driestar, een heftig reformatorische hogeschool. Ook in die kringen weet Van den Kamp begrip te kweken. Sportschoolhouder Paul van Dorst doet dat in een heel andere omgeving. Hij is de voorman van de Roze Kameraden, fans van Feyenoord dat nogal wat homohaat in de gelederen kent. Ten slotte was daar de stichting Gay op Vlakke, die heel wat werk te doen heeft, getuigen het feit dat ze in 1 dorp op 4 mei geen bloemen mocht leggen bij het monument voor de gevallenen. De Oranje Vereniging meende dat de gemeenschap er nog niet klaar voor was. Daarop haalde Gay voor Vlakke er het college van BMW bij. Dat verklaarde er klaar mee te zijn. Als het zo ging, dan moest die Oranje Vereniging maar een stapje terug doen en zou de gemeente zelf de herdenking organiseren. Toen bond de Oranje Vereniging in. Gay voor Vlakke legde de bloemen en dit werd in brede kring gewaardeerd. Ik ontleen dit verhaal aan de woorden van wethouder Berend-Jan Bruggeman, die een eilandpartij vertegenwoordigt. En dat terwijl ook de SGP in het college van Goeree over Vlakke zit. Gay voor Vlakke kreeg die opsteken niet door een Schiedamse wethouder opgesteld, maar door deze wethouder Bruggeman. Ik sloeg het gade en dacht, wat is dat bijzonder slim. De penning wordt natuurlijk uitgereikt door wethouder Biegman van Schiedam, maar voor het opspelden van die opstekers komt er een wethouder uit de gemeente van de Bekroonde. Dat schept extra betrokkenheid vanuit het gemeentebestuur. Bovendien merkt zo'n wethouder dan dat hij veel eer kan inleggen met steun aan de vertegenwoordigers van de regenbooggemeenschap. Zo sla je een aantal vliegen in 1 enkele klap. En ik zal trots te wezen op Schiedam dat van die tragedie met Jillis Bruggeman een triomf wist te maken. Dat mag toch wel, trots zijn op de plek waar je wiegje stond. En nu dan een toepasselijk lied. Noel Coward met Mad About the Boy. I met him at a party. Just a couple of years ago, he was rather over happy and ridiculous. But as I've seen him on the screen, he cast a certain spell. I basked in his attraction for a couple of hours or so. His manners were a fraction too meticulous. If he was real or not, I couldn't tell. But like a silly fool, I fell. Mad about the boy. I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm well aware that here and there are traces of a cad about the boy. Lord knows I'm not a fool, girl. I really shouldn't care. Lord knows I'm not a schoolgirl in the flurry of her first affair. Will it ever cloy this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. Mad about the boy. It's pretty funny, but I'm mad about the boy. He has a gay appeal that makes me feel there's maybe something sad about the boy. Walking down the street, his eyes look out at me from people that I meet. I can't believe it's true, but when I'm blue, in some strange way, I'm glad about the boy. I'm hardly sentimental, love isn't so sublime. I have to pay my rental and I can't afford to waste much time. If I could employ a little magic that would finally destroy this dream that pains me and enchains me, but I can't because I'm mad about the boy. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Weten wat je weet. Nou ga je alleen. Hand. Ik voel je twijfel en ik weet dat je weet dat je me toch nooit vergeet. Wel weer ongelooflijk, want het nummer is alweer 23 jaar oud. Ook al zou je het niet zeggen. Replay. Kom dan maar bij mij, natuurlijk. En, jawel. Een prachtige van Noel Coward. Ja. I'm Mad About The Boy. Dat we ook in nieuwe versies kenden. Van een paar jaar geleden nog maar. Ja. En je hoort het, het was een 78 toerenplaat van voor de Tweede Wereldoorlog. Dat kun je rustig stellen. Je hoort het allemaal hier in de show, hier bij de late avond. We gaan zo meteen praten met Jacqueline Frima. Zij is voorzitter van Volkskracht. Wat is dat voor club en wat doen ze? Je hoort het in een ogenblik na Kelly Clarkson. En luister mee naar Because of You. Because of you, Mijn gast in de studio is Jacqueline Frima. Jacqueline, welkom. Dankjewel. Jij doet heel veel dingen. Vrijwilligerswerk en ook nog een beroepsmatige iets. Rechter? Ja, dat klopt. Ik ben rechter. Insolventierechter. En dat is een insolventierecht, ja, voor de mensen die dat niet weten? Nee, dat insolvent betekent dat je niet kan betalen. En dat betekent dat ik faillissementen behandel en mensen met problematische schulden langs krijg bij mij. En die hoeven het niet zelf te betalen? Nee, die hoeven mij niet te betalen. En de bedoeling is met name de mensen met problematische schulden, dat ze uit de schulden komen nadat ze bij de rechter zijn geweest. Dat heet de schuldsaneringsregeling. Een regeling wordt er gelegd, maar je betaalt er niet zelf, toch? Nee. Is dat net zoiets als een advocaat pro deo? Nee, wat je dan doet bij schuldsanering is, als je problematische schulden hebt, ga je naar de gemeente, dan zeg je help, dan komt er een schuldhulpverlening. Die gaat je helpen om je geldproblemen een beetje op orde te krijgen. Als je dan nog grote schulden hebt die je niet zelf kan afbetalen, vraag je of je toegelaten kan worden, zoals dat in mooi Nederlands heet, tot de schuldsaneringsregeling. Daar beslis ik dan over als rechter. En als dat goed gaat en je wordt toegelaten en je rondt hem goed af, krijg je in 18 maanden schone lei, ben je van je schulden af. Maar in die 18 maanden moet je wel proberen zoveel mogelijk geld te verzamelen voor de schuldeisers. Ja, dus voor en de als, mensen iemand, dat, als iemand dat niet kan? Als je dat niet kan, dan of niet wil. Als je niet wil, dan is het helaas pindakaas. Ja. En dan is het, eigen schuld is het vaak niet, maar dan is het helaas. En als dat, als het je wel lukt om je goed te gedragen en je best te doen om af te betalen zoveel mogelijk, dan wordt de restant schuld kwijtgescholden. En daarnaast nog heel veel andere dingen, want je doet ook nog vrijwilligerswerk. Ja, dat klopt. Ik ben daarnaast voorzitter van Stichting Bevordering van Volkskracht. En dat is een goede doelen stichting in Rotterdam die geld geeft aan alle soorten van initiatieven die, zoals dat mooi heet, de volkskracht van de Rotterdammers bevorderen. Ja, past dat allemaal naast het rechtelijke maand? Want je doet nog veel meer in het recht, heb ik begrepen. Ja, ja. Adviescommissie insolventierecht. Ja, dat klopt. Dat, is, dat daar heeft met dat werk natuurlijk te maken. Ja, dat is de commissie die de minister adviseert over wetsvoorstellen. Daar mag ik in zitten en dan de minister ook adviseren als er een nieuwe wet komt, hoe dat zou zijn voor de rechtspraak. Okay. Hè? Kunnen we ermee werken? Vinden we het een goed plan? Vinden we het een slecht plan? Bijvoorbeeld een heel grote fan van Ben is Kledingbank West in het Oude Westen. Of bij de Koolhaven. Die heeft Volkskracht dan bijgedragen aan een nieuw pand. Nou, het ziet er fantastisch uit. En dan denk je, ja, daar, maar Kledingbank, goed voorbeeld. Mensen die niet zelf kleding kunnen aanschaffen, die mogen daar dan kledingpakketten uitzoeken. Ja. Nou, en dat zijn echt topkleding. Is echt topkleding. Okay. Netter dus dan wij aan hebben vandaag. Kwalitatief goed. Absoluut. Ja, dan is het heel mooi dat je daaraan hebt kunnen bijdragen. Ja, want dat is een groot fonds, begrijp ik. Ja. Dat kan veel geld uitdelen. Ja. En het komt allemaal goed terecht. Daar zorgen jullie dan weer voor. We doen ons best. Ja, om het goed terecht te laten komen. Of gaat het wel eens mis dan? Zonder twijfel. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar moeten ze dan terugbetalen? Ja. Oh. Ja. Tenminste, dat kijk, het gaat soms, wat je ziet is dat niet altijd alle plannen kunnen worden uitgevoerd. Mm-hmm. Hè, dat er een toneel, dat er 10 toneelvoorstellingen moeten komen en daar komen er 8. Yeah. Ja, dat kan gebeuren. Ja. Hè, maar dat is niet helemaal zoals je wil, maar dan ga je geen geld terugvragen. Maar we hebben ook wel eens dat er een voorstel, hebben wij geld toegegeven, Volkskracht geld toegekend, wat dan niet doorgaat. Helemaal niet doorgaat. Nee, dan heb je ook geld niet nodig. Nee, dan heb je het ook niet nodig. Nee. Rechtspreken in het juridische recht, maar ook rechtspreken in het weggeven van geld. Begrijp ik. Ja, nou, het voelt heel anders hoor, maar Ik zet het helemaal tegenover. Een mooie ding. Dat klopt. Nou ja, het is ook weer een beslissing nemen. Ja. Als mensen iets meer willen weten over Volkskracht in Rotterdam, dan kunnen ze terecht. Kunnen ze daar ook aanvragen? Ja. Ja, we hebben het nu natuurlijk over sociale initiatieven gehad, maar het gaat over alles. Jeugd, cultuur, natuur. Ja, het kan natuur, heel breed zijn, hè? Alles. Ja, dus ja, dat wil ik nog wel even benadrukken. Je kunt ons volgen op LinkedIn, waar we heel veel posten om te laten zien wat Volkskracht allemaal doet. En daarnaast kijk op www.volkskracht.nl. Ja. Heleboel werk. Ja, maar hartstikke leuk. Kijk even bij Volkskracht en dan kom je het allemaal tegen. Ik sprak met Jacqueline Frima. Zij is voorzitter van Volkskracht en heel passievol voor dit werk wat ze doet. Dank voor het gesprek en heel veel succes met alle zaken die je in handen neemt. Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Prachtige van Rod Stewart aan het einde van deze aflevering van De Late Avond Forever Young. Dankjewel voor je gezelschap vanavond weer. En morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. En dan hoop ik dat je ook weer luistert. Lijkt me een goed plan. Ik wens je nog een mooie nacht. Wilt rusten, mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht.